la 12ª leciono, la tajloro. Se vi desiras vestoin lau mezuro, visitu tajloron. Li plenumos cun plezuro la mendoin, kiujn vi bonvolos konfidi al li. Completo consistas el vesto kaj pantalono. Vesto au jaco. Exterdome oni portas ancau palton, kiam estas malvarme. Kaj en pluva vetero oni portas makintoson au iun alian nepenetreblan superveston. La bretaro de la tajloro estas ŝarĝita je multaj petoj da drapo, diversaj laŭ la kvalito, la koloro kaj la prezo. Elektinte la ŝtofon kaj la specon de vesto kiun vi bezonas, vi eniras la provĉambron, kie sperta provisto mezuros vin. Por tion fari, li uzos rubandan mezurilon, centimetre dividitan, kaj registros la mezurojn en libro, kiun la fasonisto uzos por tajli la drapon kaj doni al ĝi la ĝustan formon laŭ la mezuro. Fine la kudristo kunkudros la diversajn partojn. La tajloro premas la vestojn kaj ankaŭ aliigas kaj riparas ilin. Interparolo. Ĉu vi povas fari por mi kompleton? Jes, sinjoro, kun plezuro. Kian kompleton vi bezonas? Mi bezonas nigran redingoton kaj veston kun pantalono kun strioj. Kiun el tiuj materialoj vi preferas? Ĉi tiu estas tro peza. Jen iom pli malpeza, kiun mi povas rekomendi. Jes, mi ŝatas tion. Kiom la kompleto kostos? 10 guineojn. Ĉu vi ne trovas tiun veston tro longa? Jes, iomete. Faru ĝin 1 centimetron pli mallonga. Ĉu vi deziras eksteran brustpoŝon? Ne. Mi preferas la brustpoŝojn interne. Ĉu vi povus veni por provo merkrede? Jes, je kioma horo? Posttagmeze, je la 3. Ĉi tiu vesto estas iom mallarĝa sub la brakoj. Mi iom pligrandigos la braktruojn. La pantalono ne falas bone. La zono estas tro larĝa. Mi zorgos ke ĝi pendu rekte, kaj mi malvastigos la zonon. Tiam ĝi taŭgos bonege. Adiaŭ, sinjoro.